«Мой лён» і «Сонкс». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Юбілейныя ўрачыстасці з нагоды стагоддзя Ларысы Еньюш азмрочылі падзеі ў Зэльве і Ваўкавыску. У Зэльве напярэдадні юбілею на доме, у якім жыла Ларыса Еньюш, мясцовыя ўлады знялі памятную шыльду паэтцы. Цяпер шыльда знаходзіцца ў зэльвінскім РАУС. Некалькі дзён таму падобным чынам мясцовая ўлада паступіла шыльдай у гонар Ларысы Еньюш і ў Ваўкавыску. Адзін з арганізатараў юбілейных зэльвінскіх імпрэзаў, публіцыст Александр Фядута, мяркуе, што ўлада гэткімі дзеяннямі вырашыла паказаць, хто ёсць хто. На мой погляд, это чарговая спроба ўлады прадэманстраваць грамадзянскай супольнасці Беларусі, хто ёсць хто. Ўлада дэманструе, што менавіта яна вырашае іерархію пэўных духоўных каштоўнасцяў, і менавіта ўлада вырашае, хто заслугоўвае з беларускіх вечаў прызнання ў якасці персоны, якія ўнеслі важкі ўклад і ў гісторыю, і ў культуру Беларусі, а хто не. На мой погляд, тое, што адбылося з дошкамі, гэта дэманстрацыя нявагі ў адносінах да грамадзянскай супольнасці, якая спрабавала такім чынам ушанаваць памяць Ларысы Еньюш. Гэта падзеі той жа чарады, што і знявага Васіля Быкова, адмова людзям, паставіўшым больш за 100 тысяч подпісаў дзеля таго, каб у Менску з'явілася вуліца імя Быкова. І гэта знявага ў адносінах да вернікаў, якія просяць, каб ім вернулі былых кляштар на плошчы свабоды ў Менску. Беларуская дэмакратычная грамадскасць будзе дамагацца вяртання мемарыяльных шыльдаў на ранейшае месца. Ужо напісаны адмысловыя звароты, а таксама скаргі ў судовыя ўстановы. Вершы Ларысы Еньюш. Мова чыстых спрадвечных славян, белы, тонкі зямлі нашай кужы, старых кнігаў і граматаў здань, мова замкаў і прадзедаў мужных. То скарынаю выйдзеш у свет, у статут правызлучыш на дзіва, то заглушаць, затопчуць твой след мова сёлаў і мова архіваў. Усенароднага скрыні дабра, жыццядайнае сэрцаў крыніца, не дамо мы цябе адабраць, нам з табой не дазволім хлуміць. Родны кут мой тихий дом, где в голе древ, об стены нию под сумный спел буйным крылом полночный ветер звонко бил. Мой родный кут, на твой спомин бушует кров, а в сердце гар, а в сердце бой, бо с нею сдалин. Урок мне туманный чар. Душа як та под команду, летит на шляхте песни бор, колыша ной наш рисун. Мой родный кут, на твой спалин бушует кров, а в сердце гар, а в сердце бой Ті з тилу так шумий бой прилив на ці, яких із них мой верний дух на вечний сон та без поджить. Мой родний тут на твой камін бушує кров, а в серці жар, а в серці бой воскіл здалі. Урок мяне манний час. Ветру шум понурый гроз, от гомон хат, кто сердцем жив у весняный сад, то у полей роз, той не покине родных нив. Вы слухаете передачу «Мой Леон и сон». У год стагоддзя Ларысы Геніюш не толькі выдаюцца яе новыя кнігі, ладзяцца вечарыны памяці і ўсталёўваюцца мемарыяльныя шыльды, але і наладжваюцца вандроўкі па родных мясцінах легендарнай паэткі. Адну з такіх вандровак наладзіла беларуская хрысціянская дэмакратыя, расказвае арганізатарка паездкі Валерыя Чарнаморцава. Гэта была вандроўка, яна мела дзве тэмы. Першая краязнаўчая, архітэктурна-краязнаўчая, прысвечаная готыцы Беларусі. Паколькі частка гэтых храмаў знаходзіцца на малой радзіме Ларысы Геніюш, мы вырашылі сумясціць такіх дзве, зрабіць тэмы. Ну і зразумела, другая тэма, другая, але першая па важнасці, гэта тэма стагоддзя Ларысы Геніюш. Там з намі ездзіла шмат людзей, якія цікавіцца яе творчасцю і хацелі пабываць менавіта на радзіме, а некаторыя людзі якраз менавіта таму, што яе не ведаюць, ім было гэта цікава. З намі таксама ездзілі два прызёра конкурса, прысвечанага стагоддзю Ларысы Геніюш, які праводзіла аб'яднанне літаратараў хрысціянаў «Дабравест». Яны таксама чыталі свае вершы, было шмат вершаў Ларысы Геніюш і прысвячэнняў, і ўласна яе вершаў. Наведалі валкавыскі дом, перавезены са жлобаўцаў. Таксама, зразумела, ў Зэльве былі каля царквы і каля дома таксама, дзе апошнія свае гады жыцця прыжыла пані Ларыса. Безумоўна, калі ты бачыш вот тыя мясціны, якімі яна натхнялася, і вершы чытаеш, прысвечаныя гэтым мясцінам, безумоўна, ты дакранаешся да гэтай зямлі, Геніюш, Геніюс Тэра, як мы там імправізавалі. У нас ёсць яшчэ ў планах, калі Бог дасць, здзейсніць яшчэ адну вандроўку, але ўжо з наведваннем жлобаўцаў. Там таксама, калі паглыбіцца ў гэты раён, там вельмі шмат сапраўды чаго цікавага і старажытнага, пачынаючы ад знакамітых крэмніевых шахтаў, якія даследаваў сябра Ларысы Геніюш Міхась Чарняўскі. Зразумела, архітэктура, культурныя помнікі, шмат звязаная з гісторыяй усіх перыядаў. Сапраўды, это вот такая дзіўная зямля, старажытная. Калі наведваеш гэтую зямлю, ты не здзіўляешся, чаму менавіта яна ўзгадавала такую нашую волатку духа, змагарку, нязломную нашую паэтку, якая сапраўды прайшла праз усе выпрабаванні, не скарыўшыся, захаваўшы, як яна сама пісала, свой духоўны хрыбет, і якая і зараз нас натхняе. Вандроўкі, ці ўдалося сустрэць нейкіх людзей, якія, можа быць, уласна ведалі Ларысу Антоновну? Мы не ставілі сабе такую мэту, в прынцыпе, але безумоўна, у іншыя часы я сустракала такіх людзей у Зэльве, іх вельмі шмат. Просто дастаткова ў любы час зайсці ў царкву, як заўсёды сутыкнешся з бабулькамі, якія памятаюць пані Ларысу, і якая, як вядома, палову Зэльву пахрысціла. Сапраўды, яе там памятаюць. На жаль, не памятае яе моладзь. нават у тым доме, дзе яна жыла, мы прыйшлі, там была моладзь, якая, калі мы спрабавалі з імі паразмаўляць, папрасіла нас гаварыць па-здзешняму, то бок, як мы зразумелі па-руску. Гэта, на жаль. Ці шмат людзей увогуле зацікавілася такой вандроўкай? Ці вялікая цікавасць па вашых назіраннях да постаці Ларысы Геніюш у год святкавання яе стагоддзя? Людзі, безумоўна, цікавяцца. Дарэчы, у дзень вандроўкі нам прыйшлося нават аднаго чалавека пакінуць, бо не змаглі просто змясціцца ў аўтобусе. Многія не маглі паехаць просто з-за таго, што мы збіралі ахвяраванні на аўтобус, і зараз у сезон аўтобусы не танныя, скажам так. Але, безумоўна, ну, цікавасць ёсць. Самае галоўнае, што мы самі павінны ствараць гэтую цікавасць для некаторых з тых, хто ездзіў. Гэта была, можа быць, першае такое знаёмства з Геніюш, з яе вершамі, з яе асобай. Гэта таксама важна. На вашу думку, ці змяняецца стаўленне да постаці Ларысы Геніюш як з боку беларускага грамадства, так і дзяржавы падчас вот гэтых усіх мерапрыемстваў, падзеяў, якія праходзяць у сувязі са святкаваннем яе стагоддзя? На жаль, з боку дзяржавы, відаць, пакуль што не змяняецца, як бы мы таго не хацелі, таму што мы ведаем, што адбываецца з шыльдамі. І ў Валкавыску, і ў Зельве. Гэта вельмі сумна, бо сапраўды мы бачым, што нават пасля, праз больш чым чвэрць стагоддзя пасля сваёй фізычнай смерці адыходу з гэтага свету, постаць Ларысы Геніюш працягвае проста наводзіць страх на мясцовых чыноўнікаў. Гэта вельмі шкада. Але вельмі цешыць тое, што і грамадскасць, і проста людзі, нават, вот зрэшты рэшт, у Валкавыску мы сустрэлі суседзяў гэтага дома, дзе сарвалі недавно шыльду, перавезена са жлобаўцаў. Там проста людзі самі казалі, што абсалютна незаангажаваныя, можна сказаць, такія звычайныя людзі казалі, што мы верым, што наша зямлячка будзе ўганараваная, што справядлівасць адновіцца. Вельмі цешыць стаўленне з боку царквы. Сапраўды мы ведаем, што Ларыса Геніюш была шырай праваслаўнай верніцай, яна шмат што рабіла для царквы, абараняла святароў, сама з'яўляючыся гнанай. І сапраўды, нават, вот, як узгадвала адна бабулька, яна прасіла пасля смерці прыносіць кветкі не на яе магілу, а ў царкву. Вось, і дзякуй Богу, вот, ну, зараз праваслаўная царква так вельмі уважліва ставіцца да памяці Ларысы Геніюш, і сапраўды гэта вельмі цешыць. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Вы слухаете передачу «Мой Леон и сон». Фіналісты сёлетняга конкурсу імя Ларысы Геніюш для маладых літаратараў, арганізаванага беларускім пэн-цэнтрам, наведалі Прагу, дзе апроч шэрагу майстар-класаў ды экскурсіяў адсвяткавалі 100-годдзе з дня нараджэння паэткі Ларысы Геніюш, у гонар якой у Празе прайшла адмыслова літаратурная вечарына. Перад выездам з Менску пра паездку расказала арганізатарка мерапрыемства Марыя Мартысевіч. Штогод пасля конкурсаў маладых літаратараў пэн-цэнтр ладзіць творчыя майстар-класы для пераможцаў. Звычайна гэта 15-20 чалавек, якія збіраюцца разам для абмеркавання сваіх твораў, сустрэчаў з пісьменнікамі, нейкіх супольных вечарынаў. Але ж у гэтым годзе вырашана было перанесці ўсю гэтую падзею ў Прагу. Гэта будзе адначасова як бы і падарунак для пераможцаў, паездка, а адначасова і адукацыя, літаратурная адукацыя. Мы будзем знаходзіцца ў Празе 4 дні. За гэты час у нас будуць заняткі, сустрэчы з чэшскімі пісьменнікамі, з беларускімі пісьменнікамі Прагі, а таксама некалькі, мне здаецца, цікавых вельмі экскурсійных падзей. Ну і, канешне ж, галоўная падзея, я думаю, усёй паездкі, якая прывабіць і нашу групу, якая прыедзе з Беларусі, так і можа спадабаецца беларусам Прагі, можа і чэхам, які цікавіцца беларускай культурай, гэта вялікая вечарына літаратуры. Гэта вечарына будзе адданнем павагі, пашаны Ларысе Геніюш, адзначэннем яе народзінаў з аднаго боку, а з іншага боку Геніюш была ў Празе маладой літаратаркай, беларускія пісьменнікі зараз маладыя літаратары прыедуць у Прагу зведаць гэты горад. Ну і думаю, што гэта будзе нейкім такім сімвалічным працягам літаратурнай традыцыі Беларусі ў 21 стагоддзі. Мы вельмі хацелі пазбегнуць афіцыёзу, бо звычайна юбілей гэта заўсёды пафасна, гэта неяк так па струнцы, і таму так атрымалася. Ну і мы не супраць, што гэта ўсё будзе адбывацца ў кавярні, але літаратурнай кавярні, творчай кавярні, называецца яна «Красныя страты», што перакладаецца як «Прыўкрасныя страты». Кавярня ў цэнтры горада, у атмасферным месцы. Там ёсць салон, які гаспадары кавярні запрашаюць усіх бясплатна. Праўда, ветліва трэба замовіць напой. І вось мы, замовіўшы гэтыя напоі, пасядзем за столікі. Спачатку нашы маладыя літаратары пакажуць, на што здатныя. Потым будзе невялічкі блок, калі тыя, што да нас далучацца ўдзельнікі мінулых конкурсаў, прадставяць зборнік «Сітая праўда» ды іншыя казкі. Таксама, канешне ж, выступяць літаратары больш сталыя, якія прыедуць з намі для майстар-класаў, для апекавання маладымі літаратарамі. Гэта празаікі Павел Костюкевіч і Борис Петрович. Ну і таксама ёсць такая надзея, што далучыцца да нас праездам у Празе Альгерд Бахарэвіч, які нібыта прыязджае таксама ў Прагу ў тыя дні. Ну і такім ціком праграмы будзе сімвалічнае паяднанне дыяспары і метраполіі. Прэзентацыя зборніка вершаў Амальгама Макса Шчура, пражскага беларускага паэта. Зборнік выйшаў у выдавецтве Логвінаў у серыі «Галерэя Б». Прадставім мы яго ў Празе, то бок у горадзе, дзе зараз жыве аўтар. Вось такая прыкладна праграма, а мадэратарам, тым, хто аранжыруе гэта ўсё, будзе Андрэй Хаданович, старшыня пэн-цэнтру, кіраўнік праграмы. Мы ўсе зараз жывём у адным літаратурным працэсе, і, у прынцыпе, самае гучнае імя, я думаю, гэта Ларыса Геніюш, але з яе мы сустрэнемся толькі ў духу, толькі ў віртуальным чынам, нейкім духоўным. Прага, яна здавён вабіла беларусаў творчых, і гэта будзе такая супольная падзея, якая аб'яднае ўсіх акцёраў гэтых дзён Геніюш, я б так назвала гэтыя дні ў Празе. Для кого горит? І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Вальжыны Цярэшчынкі. Запяі мне песню. Запяі мне песню не з мяшчанскіх вулак, не з вялікіх сцэнаў, не з эстрад. Запяі мне тую, што я сэрцам чула, калі асыпаўся белы сад. Запяі мне тую, што я сэрцам чула, калі асыпаўся белы сад. Запяі мне тую, калыскай доўга не сплючы. Ці аб безнадзейным маладых каханні, што трывожыць сэрца уначы. Ці аб безнадзейным маладых каханні, што трывожыць сэрца уначы. Не хачу навінаў шырокага свету, пуста майму сэрцу цесна ў ём. Можа, помніш песню, што пяяла летом маладая жнейка за сярпом. Запій мне песню нашу не чужую, шматгадовых гоняў дыбарон, што я сэрцам вечна на чужыне чую, сярод думаў зорных вечароў, што я сэрцам вечна на чужыне чую, сярод думаў зорных вечароў. Запій